خطو کتابتک آداب خطک ابتدا کرو ہمیشہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سیت اگر چھٹراون یچو تیل لکھو باسمی ہی تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یت کامی شروع اسمز بسم اللہ چھنی یوا کرن سوچ اڑلیش تے بے برکت روزان کیا لوگ چھ لفظو بجائے سات اٹھ شہ لکھان امنیش گیس پرہیز کرن تکیز اللہ تعالی سندن تلقین کرن آمدن لفظن من چھ برکت پن نیب پتہ گھہ پریت خطس من ضرور لکھن یہ سوچت گھنہ نیب لکھنس ہرگز تہ سستی کریں تہو بروٹھے پن پتہ یعنی ایڈرس تس سوزمت یس خط سوزن یا تس آد یہ ضروری زس آہد پتہ محفوظ یا بنان تس آب مشت گومت پن پتہ گھہ دچھن کن ہنا حاشیہ ترت لکھن پتہ گھہ ہمیشہ صاف تو خوش خط لکھن پتہ لکھت گھہ توجہ سان وچن زتہ چھا ٹھیک لکھت پنس پتہس بن کن یا کھوور کن گھہ تاریخ ضرور لکھن تاریخ لکھنے پتہ کرو مختصر القاب تو آداب پیش القاب تو آدابو سی گھہ مائع محبت اظہار سپدن تیت القاب گھن ورتاؤن یمو سی بناوٹ لبن یہ القاب و آداب سی گھہ دم سطر من سلام مسنون یا السلام علیکم لکھن آداب تسلیمات لفظ گھن لکھن غیر مسلمس اگر خط آس لکھن السلام علیکم یا سلام مسنون لکھنے بجائے گھن آداب تسلیمات لفظ ورتاؤن القاب و آداب پتہ گھہ پن سہ مطلب تو مدعا لکھن یم غرض تھی خط چھو لکھن یسان مطلب تو مدعا پتہ گھہ پن مائع برو تعلق ورتاؤن تو پن ناؤ لکھت گھہ خط مکلاؤن مثلاً تہد خادم دعا طالب رت کانچن وول دعا کرن وول وغیرہ خط گھہ سٹھا صاف سادہ تو خوش خط لکھن تاکہ خط یہ آسانی سان پرن تو سمجھن بیس گھہ پرن ول سندس دلس من خط وقت پید خطس من کرو سادہ زبان تو سہل لفظ استعمال خط گھہ مختصر لکھن تو پریت کت گھہ کھولت وضاحت سان لکھن محض گھہ اشارن کام ہن خط لکھنے وز گھہ گوڈ پیٹھ اندس تام خط رٹن ول سند مرتبہ خیال تھاون نو پیراگراف لکھنے وز گھہ لفظ جائے یل تراؤن خطس من گھہ ہمیشہ سنجید انداز تھاون غیر سنجید کتو نش گھہ پرہیز کرن شرارت ہوت گھہ خط لکھن تو نہ گھہ کھان وس پائے کت لکھن خط گھہ ہمیشہ نرم لہجس من لکھن عام خطن من گھہ کھان رازچ کت لکھن جملہ کس اخرس پیٹھ گھہ ڈیش ضرور تراؤن کنس ہند خط گھہ اجازت ورائے پرن یہ زبردست اخلاقی خیانت امہ پوز گرکین بزرگن تو سرپرستن ہن یہ ذمہ داری زی تم پرین لوکٹن ہند خط تو کرنک تربیت تو تمن دین مناسب مشور کورین ہندن خطن پیٹھ گھہ خصوصی نظر تھاون رشتہ دارن تو دوستن روزو خیر خبری ہند خط ہمیشہ لکھان کان گھہ بیمار یا خدائے مہ کرین کانس ہی کان حادثہ پیش یا کان ہی مصیبتس من ہین تیل گھہ ہمدردی ہند خط ضرور سوزن کانس آس کان خوشی ہن تقریب یا کان ٹوٹ آسس آمت یا بیئی کان خوشی ہند موقع آس مبارک بادی ہند خط سوزو ضرور خط لکھو ہمیشہ نیجی یا کرہنی میل سیت پینسل یا وزج میل سیت مہ لکھو اگر کان شخص ڈاکس من تراؤن خاطر خط دی سو گھہ ذمہ داری سان بر وقت ڈاکس من تراؤن ژیر یا لاپروی گھہ نہ کرن غیر متعلق لکن سوزو جواب طلب کتن خاطر جوابی کارڈ یا ٹکٹ لکھنس من اگر کان سطر غلط گھہ تات پیٹھ گھہ زاوج رخ تراؤن خطس من گھن صرف پنہ دلچسپی تو پنہ مطلب چی یاز کت لکھنہ بلکہ گھہ مخاطب سزن دلچسپین جذباتن تو احساسات ہند تہ خیال تھاون مخاطبس گھن پن یوت خیر پاٹ لکھن بلکہ گھس اورو خیر پاٹ تہ پرژھن تو یاد گھہ تھاون زی خطس من تہ گھن کنس زیادہ مطالبہ کرن امہ سی عزت وسان زیادہ مطالبہ کرنے سن انسانس وقت روزان